kara buğday. Bir fırtınadan sonra bir kara buğday tarlasından geçerseniz tarlanın kurumuş, kararmış olduğunu görürsünüz. Sanki bir yangın yakıp kavurmuş gibidir kara buğday tarlasını. Köylülere sorarsanız yıldırım düştü de ondan böyle oldu bu tarla derler. Peki ama yıldırım niçin yapmış bu işi? Niçin yapmış ben anlatayım size. Ben de zaten bir serçeden duymuştum. Serçeye de yaşlı bir söğüt ağacı anlatmış. Bir kara buğday tarlasının yanında yaşlı bir söğüt ağacı varmış. Söğüt boylu posluymuş ama kocamış. Ortası yarılmış, yarığında otlar, böğürtlenler bitmişmiş. Söğüt ağacı başını yere eğermiş hep. Yeşil dalları uzun saçlar gibi yere sarkarmış. Kocamış söğüdün çevresindeki tarlalarda ekinler varmış. Buğday varmış, arpa varmış, çavdar varmış. Sarı kanaryalara benzeyen yulaf varmış. Bir de kara buğday tarlası varmış. Kara buğday yaşlı söğüdün dibindeymiş. Öteki ekinler gibi eğilmezmiş hiç. Kibirli, gururlu bir bitkiymiş kara buğday. Başını hep dik tutarmış. Ben de o buğday başakları kadar zenginim. Üstelik çok daha güzelim. Benden daha yakışıklı, daha güzel kim var ihtiyar söğüt ağacı? Yaşlı söğüt, senden güzeli de var elbet dercesine başını sallarmış. O zaman kara buğday... Aptal söğüt, sen de. ...diye kızarmış. Bir gün korkunç bir fırtına patlak vermiş. Tarlalardaki tüm başaklar başlarını eğmiş. Çiçekler yapraklarını katlamışlar. Kara buğdaya demişler ki... Sen de eğ başını bizim gibi, sen de eğ. Kara buğday... Eğmiyorum işte. ...demiş. Söğüt ağacı... Bulutlar gümür deyince sakın yukarı bakma. Yoksa yanar kül olursun. ...diye uyarmış. Kara buğday... Ne olursa olsun, bakacağım işte. ...demiş. Çok geçmeden fırtına ortalığı birbirine katmış. Şimşekler çakmış. Yıldırımlar düşmüş. Bir süre sonra ortalık yatışmış. Çiçekler, buğdaylar başlarını kaldırıp doğrulmuşlar. Ama bizim kara buğdaya yıldırım çarpmış. Ölü, yararsız bir ottan başka bir şey değilmiş artık. Derken rüzgar esmiş. Yaşlı söğüt ağacının dalları aralanmış. Yeşil yapraklarından damlacıkları dökülmüş. Sanki ağlıyor gibiymiş söğüt ağacı. Serçeler... Niçin ağlıyorsun yaşlı söğüt ağacı? ...diye sormuşlar. Yaşlı söğüt ağacı kara buğdayın boş gururunu, kendini beğenmişliğini anlatmış. İşte böyle. Ben bu masalı serçelerden dinledim. Bir akşam bir masal anlatmalarını rica etmiştim. Bana bu masalı anlattılar.